Prvom, prvom. Jasna svetla mesečinko, kažite pse, moljas, da ima щасти на света. Дали има друг от мене, тъй нещасти света. druga umra. Една сълза.